Падкасты радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. У рамках цыклю «Няпроста рэчы» мы едзем у горад Карэлічы па старую сялянскую ступу. Падобныя ступы я бачыў не раз, у асноўным у школьных музеях, а не ў хатах, бо гэты прадмет мала стасуецца з сённяшнім жыццём. Рэч вялікая, цяжкая, не сказаць, каб вельмі прыгожая. Але жыхар Карэлічаў Мікола Чачотка сваю ступу, якую гадоў 100 назад зрабіў ягоны прадзед, ніколі нікуды не выкіне, бо гэта не проста ступа. Гэта ступа. Гэта ступа, у ёй таўклі панцак рабілі. Перлоку. Дзеравяным таўкачом насыпалі ячмень, адсушвалі і абівалі трохі, закуглівалі яго, адчавалі потым і атрымаўся панцак. Гэта чыё? Гэта дзеда, бабулі. Гэта яшчэ маіх прадзедаў. Яна гэта ступа была яшчэ зратавана з пажару, як партызаны спалілі хутар іх. Яны зратавалі яе. Ну, ўсё маёмасць крыху ратавалі, а гэта была як неабходная рэч такая. Без яе немагчыма было жыць без гэтай ступы. Так ўсё, ўсё ж панцак рабіўся. На жорнах можна было змалоць муку, а панцак то як зробіш? Толькі ў гэтай ступе рабілася. Гэта адна з тых рэчаў, якія ратаваліся ў першую чаргу? Так, гэта была самая неабходная рэч. Была маленькая ступка, недзе мацерам ще сталася такая, гэтакай велічынёю. Ёй ўжо жалезным таўкачом шукалі якую жалязяку і таўклі ўжо прыправу на каўбасы. Сыпалі лаўровы ліст, дзе хто дастаў каляндру, як у нас. І, а гэта была і вот іменна што на панцак. Скажыць, калі ласка, вы ведаеце, хто яе рабіў? Я магу адно здагадацца. Скарэй за ўсё гэта рабіў мой прадзед, быў дзед Максім Бык, яго была прозвішча. І яно ў іх і было на хутары. Гэта яны потым з хутара пражылі крыху ў зямлянцы, а потым пераехалі ў вёску, ў Вялікую Слабаду, туды бліжэй да лесу. А потым ужо бабуля мая, мужык яе першы дзед, загінуў на фронце, выйшла замуж і ўжо як пасаг прывезла ўжо ў сваю хату ў вёсцы. Яна стаяла іх у хляве на памяць. Ну, і можна трохі зачысціць, пакрыць лакам, як бы прапітаць. Вот мы на лето ставим букет, а теперь лежали эти сушеные яблоки там у веранде в мороз. Это семейные реликвии. Это так, это да, как напомин про... Как она робилась? Скорее за все сделано с сосны. Выбирали такую стародревину. Ну, я думаю, что не совсем стародревина. Вот так, когда лишить по этому кружу. Вот такого прикладного диаметра был ствол. И одразу высекалось... Середина, треба, как была не надто сухая, але не надто сырая. И выдёбывалася, был специальный такой, долото такое великое, и выдёбывалася дырка. Мікола па прафесіі слесар-механік. Гэта сярэдняга росту, салідны, са спакойным позіркам з акуляраў, немалады чалавек. Падобны хутчэй да настаўніка, чым да механіка. Напэўна таму, што я рэдка чую чыстую літаратурную мову з вуснаў механікаў. Як называўся гэты хутар? Хутар гэта былі тарасаўскія хутары. Тарасаўскія хутары? Да, быкоў хутар. Так, звалі па прозвішчу, па мянушцы. Вот майго прадзеда і дзеда было прозвішча Бык. Максім Бык – гэта прадзед? Гэта прадзед. А ў Валодзя Бык, ну, 25 гадоў загінуў на фронце. Вы сказалі, што хутар быў спалены? Спалены, партызаны спалены. Што вам расказывалі? Мацеры маёй было 4-ты год. Яна што запомніла, калі магчыма ў такім узросце запомніць, яе бацька, яе мой дзед зрабіў стульчык, які ставіўся на ночнік, на гаршчок па-нашаму, дзіцячы, каб было садзіцца. І яны ўсё вынеслі, папярэдзілі іх, ўсё выносіць. Адразу выносілі ўсё неабходнае, ну, а і забыліся гэты стульчык. І маці помніць, не ведаю, ці можна помніць у такім узросце, Кажа, пачала плакаць, дзе мой стульчык, і бацька ўжо ў гарашчую хату, ну, яшчэ страха гарэла, але залечыў і забраў той стульчык. Вот. І ўсё, і ляжала ўсё на дварэ, ўсё згарэла, тады давай капаць ямку, рабіць землянку, і вот гэтак. Пражылі яны, мусіць, там некалькі месяцаў, тады пераехалі ўжо да маёй прабабулі ў Слабаду вялікую. Там ўжо не была, ну, цэлая хата яны туды, хаця, кажучы, жыло дзве сям'і там. А што гэта была за акцыя, каб паліць? Гэта, як кажуць у вёсцы, гэта была, яны самі не разумеюць. Ну, такіх пачутках кажуць, што некалькі разоў паліцаі і немцы, магчыма, зрабілі як бы некую засаду на партызан. А яны, быў такі шлях з Нальмонскай пушчы, паўсервячы, бліжай да рэчкі, немагчыма было, бо было балота. А тут як было некалькі сцежак такіх ужо палявых, і яны праходзілі на другія вёскі ўжо туды, на поўдзень. Там Некрашэвічы, Адкрынкі, і далей на хозаперацыі ездзілі. А тут некалькі разоў была зроблена як бы засада. Нават перастрэлкі былі, казалі, што нават пры адной перастрэлцы паліцаі і пулямёт пакінулі ў кушчыне дзе там. І вось яны рашылі, каб, напэўне, ачысціць сабе шлях такі, рашылі спаліць, хаця за 100 крокаў ад гэтых хутароў чарэз гасцінец, які ішоў з міра на Карэлічы, туды далей на Наваградах. З другого боку, сюды ўжо на поўдзень, бліжэй да вёскі, стаялі хутары, то іх не чапалі чамусьці. Яны не асталіся, а вот іменно там, на горцы, гэтыя хутары ўсе былі спалены. Чи то некая акцыя была помсты, можа, каму, чи от у сувязі з гэтымі засадамі, ніхто не ведае, карачы кажучы. Ну, але былі спалены, людзі пакінуты сам-насам, і хто куды. Нават расказваў, от мені. Было 25 чи 26 хутароў. От, був, якія былі хутары? Была хата, був хлеў і було гумно. На сена, на солому, на снопы. І ўсё было спалена. Не ведаю, чаму палілі гумна, ну, ўсё гарэло, то ўсё гарэло. А людзі асталіся, нават расказвалі ў нас у вёсцы, што была такая сям'я, 7 чалавек, ну, старыя, малыя, дзеці. І ўсё было спалена датла, ўсё згарэла. Астаўся адзін склеп, ўжо па гэтым, тому, што быў мураваны склеп, такі, то можна ўжо было лічыць, як людзі трохі жылі, напэўна. І вось яны ў гэтым склепе зрабілі печку і ў тым склепе жылі. А на весну, мясцовасць такая была нізкаватая, і ў тым склепе паступала вада, бывала даходзіла па калені. Раніцай прачынаецца, а вада ў калену стаіць. Вот прыйшлося вычэрпваць, сушыць, і вы гэтакі жылі. Каго былі сваякі, тыя пераехалі ў Тарасавічы, ў Вялікую Слабаду, ў вёскі, ці там другія. А ў каго нікога не было, так і мучыліся, і хварэлі, і дзеці паміралі, і ўсяляк. Вот такая была і акцыя. Но па сённяшні дзень ніхто не разумее, чаму так было зроблена. Кая неабходнасць, ну, жака стратэгічная была неабходнасць, ваенная там. А не гаварылі, ці былі людзі мясцовыя з тых, хто гэта рабіў, хто выконваў загад? Мясцовыя ўсе з Вялікай Слабады, з Тарасавіч, от з Вялетава, вакол гэтых, недалёка ад хутароў былі вёскі, і садтуль былі хлопцы, в асноўным маладыя такія. Яны палілі. Некаторыя людзі, от старэйшыя, і помняць, і прозвішчы, хто там быў, і я. Ну, ще была некая акція, акт міласернасці некай, той, што папярэдзілі, каб выносілі неабходныя рэчы. Хаця вже расказвалі давней, помню, старыя людзі, што прыйшлі папярэдзіць, каб ўсё выносілі з хаты, а гумно і хлеў ўжо гарэлі. У гэтых краях дзейнічала першая беларуская кавалерыйская брыгада Дмітрыя Денісенкі. Пра некаторыя подзвігі байцоў гэтай брыгады мы ўжо распавядалі 2 гады таму. Пра забойствы мірных жыхароў, у тым ліку дзяцей у вёсцы Тарасавічы. Так што жыхарам гэтых хутароў, можна сказаць, пашанцавала. А што, гэта атрад Денісенкі ці не? Так, скорей за ўсё, потому што больш тут атрадаў, быў такі больш знакаміты атрад камсамолец, то ён больш дзейнічаў там, у той прылясной зоне, і ў тыя вёскі, то больш туды на ўсход за мир, каля міра. А Денисенко тут быў поўным гаспадаром на гэтай тэрыторыі. Большых канкурэнтаў такіх і не было. Зрэдку можа заязджалі больш з той з баранавіцкай зоны, якія то там атрады, але яны з імі не мірыліся, як казалі. Порой доходило до нас до сутичек. Там, вот тут недалеко был такой сусідній отряд Золотова, как называли, Чумаченко был такой командир. Отряд, вот те хлопцы, что спалили Воронцу, воронцанский майонток разом с людьми. Вот это были такие как бы, суседи по змаганню. У вашей семьи, батьков, дедов, слово партизан, яно гучало... Як нешта добрае ці не? Яно было синонімам абаронцы ці синонімам нечага адваротна? Ну, ведаце, простыя людзі, яны такія без всякіх хітрыкаў. Яны адносіліся так, як кажуць, напісана ў Святом Пісанні, па справах іх пазнавалі. А якія тут справы былі? Немцы прыязджалі, прасілі яйко, прасілі тое, партызаны не прасілі, яны забіралі, што трэба было. От многа сведчанняў такіх, яшчэ я помню. В своем дзяцінстве дзед браў кузню, гэта і ўсе дзяды даволі любілі на эту тэму паразмаўляць. От, многа выпадкаў было, што забівалі ні за што. От ёсць сведчанне, што прама за дзярушку стрэлі ў жывот жанчыне. І ўсё, сабраліся ды паехалі. Маёй бабулі браты былі партызаны. Даволі знакамітыя былі, старэйшы быў правай рукой Денісенкі, быў ужо ў гадах. Ну, жанаты. Мужчына такі, Павел Астрамович, і брат яго малодшы быў, ну, такім гадоў 20, мусіць, было яму, або 23. Дык то, так само, наколькі мы яшчэ мне казалі, некалі дзед мой, не дзед, прадзед, прыязджаў мой дзядзька з Северадзвінску, ўжо вырасталі ўнукі да майго бацькі ў гості кожны год, і от мы ішлі ўжо да іхняга дзеда, да майго прадзеда, Астрамович Константин быў такі паважаны дзед, гаспадар добры. Прыязджаў, бывало, калі, я помню, можа, разы два пры маёй памяці, прыязджаў гэты Павел, яго сын, былы партызан. І, ну, сядзелі за чаркаю, сустракаў дзед унука, ён іх гадаваў, яны былі сіроты, мой бацька і брат яго. І вось калі ўжо пачалі там, ну, пад чаркі, размова такая, і гэты Павел, ўжо сын майго прадзяда, дзядзька майго бацькі, пачаў ўжо расказваць пра партызанку і як... які быў такі характар, ён заўсёды выхваляўся, так от мы там, і там далі, і там далі. А дзед слухаў, вот гэты прадзед мой. Ды тады яго была такая вялізны кулак, было некалькі пальцаў на руцэ было адрэзана, пілка яму цыркуляркай адпілавала ўжо пасля вайны. І ён стукаў кулаком па стале, на гэта кажа, чыхні, сукін сын, навошта дзяцей забівалі, героі такія. Гэта я запомню на ўсё жыццё. Якая Беларусь складаная краіна, добра бачна з гэтай карціны, дзе за адным сямейным сталом збіраюцца былыя партызаны і тыя, хто пацярпеў ад іх дзейнасці. Але калекцыя Міколы Чачоткі не абмяжоўваецца адной толькі ступай. Мне ўжо гадоў было 11-12, ці старэйшы прысутнічаў на такіх бяседах, як бы сямейных, то ніхто не хваліўся. У мяне тут у дома цяпер стаіць сячкарня. Рязаць сено, салому некалі сечку рэзалі. Я заўсёды, помню, малы пытаўся першы раз у бацькі, адкуль, дзе ты купіў, кажу, тут сячкарню. А гэту, кажа, трафей партызанскі. Гэты Павел Тастрамович з Турца. Ну, некага гаспадара экспарпрыіравалі. Яна была адразу ў прадзена майго, потом бацька ўжо забраў. І от цяпер я її забрав, ну, так само курам траву рышу, стоїть та щечка. Так що можна сфотографуватися каля партизанського трофею. Може, і забили якого чоловіка, де забрали, хто їх ведає, яким. Ну, батько ніколи, батько мені сказав, я вже давай подробязності його питатися, той махнув рукою, не дури голови, каже, нема про що розповідати. Ще ті перемоги, може, які вони були, ті партизанські, але вони не впливали на життя мясцовых жыхароў, наадварот. Стоіла завязацца якому бою каля вёсцы, назаўтра ж ці самалёт прылятаў, ці паліцаі з казакамі прыязджалі, гвалтавалі дзяўчат, палілі хаты.